بعون الله تبارك وتعالى سوف نتدارس كتابا مختصرا التي تتعلق بعلم التوحيد ألا وهي كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام في زمنه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان الوهيبي التميمي رحمة الله عليه. Kwa msaada wa Allah tabarak wa taala tutaanza leo hii kama ilivyokuwa ratiba yetu kwamba siku hizi tatu baada salati dhuhuri patakuwa darsa la kitabu cha usul athalatha, na kwa msaada wa Allah tabarak wa taala leo hii tutakianza kitabu hichi ambacho ni kitabu cha mwanachuoni Sheikhul Islam Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahmatullahi alayhi. Kama ilivyokuwa ada na mazoea ya watunzi wa vitabu, wafundishaji na wanawazuoni wetu, maulama zetu, mashehe zetu, walimu zetu, pale ambapo wanapoanza kusomesha kitabu chochote, huwa wanaanza kabisa miongoni mwa vile vitu vya mwanzo ni kuelezea historia wala kwa ufupi ya mtunzi wa kitabu. Na hili tulilisema pale ambapo tulipokuwa tunazungumzia historia ya mwanachuoni al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi. Kujua historia ya mtunzi kuna faraja kubwa kwa wewe mwenye kusoma, na pia kuna kupa uaminifu mkubwa kwamba huyu ambaye ninasoma kitabu chake ni nani na ana nafasi gani. Fa bili indhibidin, mwanachuoni mtunzi wa kitabu hichi au risala hii naye si mwingine ni al-allama al-mujaddid al-imam, naye ni Sheikhul Islam, ameitwa hivyo kama ni Sheikhul Islam. Jina lake ni Muhammad ibn Abdul Wahhabi, jina lake ni al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi ibn Sulaiman al-Wahhabi at-Tamimi, jina lake hilo. Jina lake wanawachuoni huyu ni Sheikh Muhammad ni Abd al-Wahhab ibn Sulaiman al-Wahhabi at-Tamimi. Amezaliwa mwanachuoni huyo katika mji unaoitwa Al-Uyaina, mji unaoitwa Al-Uyaina unaopatikana katika nchi ya Saudi Arabia, na mwaka alizaliwa ulikuwa mwaka 1115 Hijria rahmatullahi alayhi. Amezaliwa katika mji unaoitwa Al-Uyaina uliopo katika nchi ya Saudi Arabia. Ulikuwa ni mwaka gani? Ulikuwa mwaka 1115 Hijria. Leo hii sisi tuna 1439. Na amekufa huyu mwanachuoni rahmatullahi alayhi mwaka 1206. 1206 Hijria ndio amekufa mwanachuoni huyu. Na umri wake takriban ulikuwa ni umri wa miaka 91. Amekufa hali akiwa na umri wa miaka 91. Baba yake huyu mwanachuoni alikuwa ni kadhi katika mji wake, na alikuwa ni mwanachuoni. Baba yake alikuwa ni mwanachuoni na ni kadhi, na vile vile ni mwalimu. Hivyo basi mtoto wake alikulia katika malezi ya baba yake, na ndiye shekhe wake wa mwanzo kabisa pale ambapo alihifadhi Qur'ani kwa baba yake kabla ya kufikisha miaka 10. Al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, baba yake alikuwa ni kadhi, yani mwanachuoni na ni shekhe. Kwa hiyo mtoto akakulia katika malezi ya baba yake, baba yake ndio akawa mwalimu wake wa mwanzo, na amesoma kwa baba yake jambo la mwanzo kabisa, ameihifadhi Qur'ani kabla ya kufikisha miaka 10. Na paka kafikisha pia umri wa kubaligh, yani yeye alibaligha kila miaka 12 rahmatullahi alayhi. Baba yake baada ya kumuona mtoto wake tayari mshabaligh na amekuwa na uhifadhi mkubwa wa Qur'ani, baba yake alimuamrisha na akampa nafasi yuswali bin nas, ili asalishe watu, akawa anawasalisha watu na umri wake ni umri wa miaka 12 rahmatullahi alayhi. Na akiwa na miaka hiyo hiyo 12, baba yake alimuozesha mtoto wake miaka 12, na yeye akiwa amehifadhi Qur'ani na baba yake amemtanguliza kuwa ni imam, baba pia akamuozesha mtoto wake katika umri huo huo. Na muda huo Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab akafa yadrusu inda abihi, akawa anasoma mbele baba yake na akawa anaandika sana vitabu vya Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi na wanafunzi wake, na alifaidika katika hivyo vitabu hivyo vitu vingi sana, kwa sababu Sheikh rahimahullah alikuwa na dhakira na ufahamu mkubwa. Vile vile aliendelea na hali hiyo ya kusoma na kujifunza kwa baba yake na kujifunza vitabu vya Sheikhul Islam, na vile vile akawa anasoma kwa baba yake fiqhi ambayo ilikuwa fiqhi katika madhhabi ya Imam Ahmad, al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo baba yake akawa anamfundisha masuala ya fiqhi katika madhhabi ya Hanabila. Baada ya muda huo kusoma kwa baba yake na akiwa anaendelea na hali hiyo ya kujifunza, alikusudia kuhama na kusafiri kwenda kutafuta ilmu. Na hii ni kwa sababu yale aliyoyaona katika mji wake, bia ambayo mazingira ambayo ilikuwa ni mazingira ya kijahilia, watu walikuwa wamezama katika ushirikina, tena ulikuwa ni ushirikina wa wazi. Sheikh akaona watu wa mji wake wamejikita sana katika masala kama haya, lakini hawakatazi wala hawakaripii masala mazima ya tauhid. Sheikh akaona ni bora ahame aende akatafute ilmu katika miji mingine, kwani watu wa mji wake kipindi hicho kuna wale ambao walikuwa wakiabudu mitende, wanaabudu mitende ndio mola wao, na wengine wanaabudu makaburi, wanakwenda kuomba msaada kupitia makaburi, na wengine walikuwa kiomba na kuabudu majini. Pamoja na kwamba wanawachuoni walikuwepo kipindi chao, lakini Sheikhul Islam huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab jambo hili likawa linamuumiza sana. Kwa nini hawa wanawachuoni na kwa nini hawa hawasemi wala hawalikanushi hili katika zama hizi? Lakini Sheikhe alilificha katika moyo wake na wala hakulizungumza hili, kwa sababu yeye alikuwa anajiona ni mtoto mbele ya watu. Aliondoka hali ya kuwa ni mwenye kusudia kwenda kuhiji rahmatullahi alayhi, kisha mpaka baada ya kuhiji akaenda katika miji ya Madina na akaishi katika miji ya Madina hali akitafuta ilmu mbele ya maulama wa hadithi kama vile mwanachuoni Abdullah ibn Ibrahim al-Saif. Sheikh wake wa kwanza katika mji wa Madina alipofika alikuwa ni Sheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Saif. Na Sheikh alimpenda sana huyu kijana, alimpenda sana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Na Sheikh Abdullah akawa anamtanguliza mbele ya mashehe katika msikiti ama Masjidun Nabawi, kama vile alikuwa anamtanguliza kwa mashehe Hayatu Sindi wa Sheikh Al-Ajuli wa Sheikh Al-Ihsai. Yani Sheikh Abdullah alipokuwa anampenda Sheikh Muhammad akawa anamtanguliza na mpeleka mpaka kwa maulama na mashehe wakubwa kama hawa Hayatu Sindi wa Sheikh Al-Ajuli wa Sheikh Al-Ihsai. الشيخ العجولي والشيخ الإحسائي. نشيخ علي تلزانا كمدام ريفو بالي كسوما يلمز حديثي نأكسوما فيتاو يا شيخ الإمام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لكن كيفين هيتو نسوما بعد ما يواكل يكون نموما سانا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالي أمباقوا لبقوا ناونا jinsi watu wanavotoa salamu kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mtu anakwenda anatoa salamu na anayeyafanya kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Sheikh baada ya kuona vitendo kama hivi na vinamuuma, anawafuata maulama na mashekhe na kuambia, nini hicho wanachokifanya hawa watu? Hawa watu wanafanya nini katika kaburi la Mtume sallallahu alaihi wa sallam? Wanawachuoni wakawa wanamjibu na kumwambia, hadhihi ba'd al-jahiliyat, hizi ni baadhi za mambo ya kijahilia, mambo ya kikafiri kafiri, mambo ya kijahilia ndo haya, mfano baadhi yake ndo kama haya. Lakini Sheikh baada ya kuwa anafuatwa na wachuoni na wao wanajua kwamba hili jambo wanalifanya watu la makosa na wakawa hawalisemi, Sheikh sabara alivumilia na akajifunza na akaimiliki nafsi yake. Na vile vile aliwaona baadhi ya watu ni kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam wanapangusa kaburi la Mtume alaihi salatu wasalam. Hicho ni kipindi kabla ya kaburi la Mtume alayhi salatu wasalam kuwekwa zile kuta tatu. Kabla kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam halijawekwa zile kuta tatu. Kwa hiyo watu walikuwa wanafika kipindi kile waligusa kaburi kabisa. wanapangusa, mtu anajipangusa mwilini mwake, wenye kutupa vikaratasi, wenye kufanya nini. Shekhe rahimahullah akawa naona vitendo hivi. Alikaa muda mrefu katika mji wa Madina, na alikaa huko paka kafika kuchukua ijaza kwa maulama kutokana na vitabu alivyovisoma, na akahama na akasafiri tena kwenda katika miji ya Iraki na Basra. Lakini katika hii nukta, shekhe aliposafiri kutoka Madina au Makka, mji wa Saudi Arabia, kwenda miji ya Iraki, mkumbuke kwamba kipindi hichi ndipo palikuwa na utawala wa dola linaloitwa Ottoman Empire. Kipindi hicho shekhe anahama kutoka Makka, au kipindi chake hicho, utawala uliokuwa wa Kiislamu kipindi hicho ulikuwa ni utawala wa Ottoman Empire, ambao makazi yake makuu yalikuwa nchi ya Uturuki. Na dola hili lilikuwa limemiliki baadhi ya miji, sio dunia nzima la, bali kuna baadhi ya miji ilikuwa imeiteka na kuifanya kwamba ipo chini yake, na miongoni mwa miji hiyo ilikuwa ni Basra na Iraq. Kwa hiyo Sheikh rahimahullahu taala akaenda katika miji hiyo, akaenda mji wa Basra baada ya kusikia kuna mashekhe wa kinahau waliobobea katika masala ya nahau, kama vile Sheikh Al-Majmu'i. Baada ya kumsikia mwanachuoni huyu, alikwenda kusoma kwake na akafaidika elimu nyingi kutoka kwake katika elimu za Kiarabu na elimu za hadithi. Vile vile shekhe alipokaa kwa huyu mwanachuoni na akasoma muda mrefu, akaona Sheikh rahimahullahu taala ameshaiva, lazima umefikia wakati sasa aanze da'wa na aanze kutengeneza jamii, pamoja na kwamba hajafikia daraja la maulama. Sheikh rahimahullahu ta'ala akaanza kuandika risala, rasail nyingi sana, risala fupi fupi, akiwapelekea watu tofauti tofauti, wanawachuoni, akiwapelekea masalatin, watawala, anawapelekea magavana, anapeleka risala zile. Risala zile zilikuwa lengo lake ni kuwabainishia tauhid, akiwabainishia tauhidi aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndani ya risala hizo alikuwa anapinga wazi wazi ibada ya kuabudu makaburi, watu kwenda kwenye makaburi na kuyafanya ndiyo sehemu ya kuhitajia mambo yao yote. Akawa anaandika na anakanusha hilo, na vile vile baadhi ya munkarat, mambo mabaya mabaya ambayo yalikuwa yamedhihiri katika miji ya Basra, pia akawa anaandika kwamba haya ni mambo mabaya, hayafai, kwa dalili kadha. Na Sheikh rahimahullahu ta'ala ameathirika sana kwa shekhe wake Al-Majmu'i, kama walivyoathirika na wachuoni wa nyuma, mbele ya mashekhe zao. Na katika kipindi hichi sasa, da'wa inapokuwa imewaingia watu, ikianza kuwakataza yale walionayo katika mazoea, lazima wasimame watu waipinge da'wa hiyo, lazima wasimame watu waikanushe da'wa hiyo. Kipindi hichi sasa wakasimama mutasawifa, watu ambao wameshikamana na madhhabi ya kisufia tena ya kijahilia, waliokuwa vinara wa kupeleka watu kwa kuwafunza watu ibada kama hizi za makaburi, wakasimama katika mji wa Basra wakitaka atoke huyu mwanachuoni, kijana huyu atoke katika mji huu. Na walifanikiwa wakamtoa rahmatullahi alayhi katika mji wa Basra. Fa ukhrija rahimahullahu ta'ala mpaka kwenda katika miji ya Zabir. Na njiani akiwa anakwenda katika hiyo miji alipata matatizo makubwa kiasi cha kwamba alikaribia rahmatullahi alayhi kuangamia na kufa, kutokana na kwamba kiu kilikuwa ni kikali, kwa sababu alikuwa akitembea bea, yani akitembea kwa mguu, na pia jua ni kali na jangwa la Uarabuni. Kwa hiyo kiu kilikuwa ni kikali kiasi cha kwamba rahmatullahi alayhi alikaribia, lakini Allah tabarak wa taala akampa taufiq, wakatokea baadhi ya watu wakawa wanambeba kwenye punda, wanamsogeza mbele mpaka alipofika katika mji wa Al-Ihsa. Alipofika katika mji ya Ihsa rahmatullahi alayhi, alisoma mbele ya shekhe mmoja wa kishafi mwenye madhehebu ambaye amebobea katika madhehebu ya kishafi, na alisoma hapo mpaka aliporejea katika mji wa Sham na Hijazi. Akatembea miji hiyo yote akiangalia bia na mazingira ya watu, jinsi gani watu wanamwabudu mula wao. Akajua kwamba bia iliyopo ni bia chafu, mazingira ni mabaya, watu hawamtambui Allah tabarak wa taala. Mpaka miji ya mashariki huko akawa anakwenda akiangalia hali za Waislamu. Mwisho kabisa, Sheikh rahmatullahi alayhi baada ya kuzunguruka na kusoma kwa mashekhe, alirejea katika mji wake. Nyuma hapa mtakumbuka nimewaambia kwamba kulikuwa kuna utawala wa Ottoman Empire kipindi hicho. Na Sheikh katika mji wa Basra alipotolewa, ndio maana nimetaja hili neno ili mtu azingatie vizuri. Sheikh alitolewa na mtasawifa katika mji wa Basra. Kuna kauli za baadhi ya watu ambao wanamponda huyu Sheikh. Minal ikhwaniyin wa hizbiyin, wanamponda huyu mwanawachuoni wakisema kwamba mwanawachuoni huyu ametoka katika jamaa, kwa sababu kipindi hicho utawala wa Kiislamu upo. Kwa nini yeye aondoke katika miji kama hiyo badala ya kubaki katika hiyo miji na ni dola tulislamia, aende kwenye miji mingine ya kijahilia? Wanamtuhumu ya kwamba ametoka chini ya taa ya amir, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam ameonesha hivyo, ameonesha makatazo makali ya mtu kutoka katika jamaa walau shibran, hata kwa shibri moja haitakiwi. Lakini kumbe chanzo cha yeye kutoka huko ni kwa sababu watu wa sufa au mutasawifa walimfukuza na kumtoa. Lakini hii historia kwamba alifukuzwa hawaisemi. Wao wanasema kwamba shekhe ameasi amri ya kiongozi wa Kiislamu akatoka katika mji wa Basra. Kwa hiyo kwa hili namtuhumu rahmatullahi alayhi. Shekhe baada ya maudhi yote na hizi harakati alirejea kwao. Kwao tumesema ni wapi? Al-Uyaina, Saudi Arabia. Aliporejea pia akaanza da'wa. Da'wa yake inaendelea nayo hivyo hivyo. Anaandika na anazungumza na anafundisha. Na pia alipata maudhi makali mpaka ikafikia kipindi fakharaja khaifan yatarakab. Aliondoka katika mji aliyokuwa kwa kujificha. Mji aliozaliwa, watu wa mji walimchukia da'wa yake, wakamfukuza mpaka akaondoka hali ya kuwa anajificha rahmatullahi alayhi, mpaka fika baadhi ya miji na kiongozi wa miji hiyo akampokea, na baadhi ya kumpokea, baada ya kumpokea na akampa nguvu katika da'wa. Sheikh akasubiri na akampa nasaha yule kiongozi kwamba kuwa na subira, da'wa hii lazima upate misukosuko. Tayib, Sheikh akiwa na kiongozi huyo katika hiyo miji, lakini hiyo hiyo Saudi Arabia, aliondosha minkarati mingi. Miongoni mwa hiyo ni ibada ya miti. Kuna miti ilikuwa watu wameiweka kwa ajili ya mizimu na kuabudu. Kwa hiyo shekhe, kwa sababu akiwa na kiongozi, walikuwa wakiondosha ile miti rahmatullahi alayhi. Pamoja na hivyo uadui ulizidi shekhe rahimahullahu ta'ala. Watu wa mji na kiongozi wao walimtishia yule kiongozi, akimwambia kwamba ikiwa hautomtoa huyu mtoto, hautomtoa huyu kijana, basi imma zetu au zako. Kiongozi naye akahofia, akamtoa shekhe rahmatullahi alayhi. Shekhe akaondoka na kwenda katika miji ya Ad-Dar'iyya. Ad-Dar'iyya rahmatullahi alayhi pia akafika katika hiyo miji, lakini kwa kujificha. Na ndani ya mji huo pia akutana pia kuna kiongozi mwingine. Kiongozi huyo naye baada ya kujua kwamba huyu shekhe yuko hapa, akatuma watu waende kwenye ile nyumba, waibebe nyumba nzima na yeye mwenyewe aje kwake. Sheikh rahimahullahu ta'ala akaondoka na ile familia, na akiwemo yeye ndani ya hiyo familia, akaenda kuwa chini ya mikono ya kiongozi huyo, na kiongozi huyo akampa nguvu, tena nguvu iliyokuwa kubwa. Na baada ya hapo akampa ahadi kwamba mimi nitakusimamia juu ya amali ambayo hii unaisimamia, na ninafahamu kwamba hii amali ya da'wa ni nzito. Sheikh rahimahullahu ta'ala pakawa sasa Ad-Dar'iyya ndio asimatu da'wa. Sehemu ya Ad-Dar'iyya ndio ikawa ndio kituo chake kikubwa cha da'wa. Wanafunzi wakawa wanakuja, wanahama, wanakuja kwake, wanasoma. Kwa hiyo shekhe akaanza kuendelea na shughuli yake ile ile, kuandikia viongozi na masalatini na maulama. Na kiongozi huyu ni maarufu, ni alikuwa ni mtawala wa Saudi Arabia kipindi hicho, ndiye aliyempa nguvu hizo. Kwa hiyo ikafikia mpaka Sheikh rahimahullahu ta'ala wanakwenda kwenye makibaa, kwenye makubwa makubwa ya makaburi yaliyojengwa. Kaburi ile limejengwa kubwa kubwa kabisa. Watu wamelitengenezea vizuri kabisa, wanafanya ibada zao, wanafanya tawaf. Sheikh kwa sababu yuko na kiongozi, wakawa wanayavunja ile makibabu moja baada ya moja, wakitoharisha mji. Makaburi, masehemu ya mizimu, wanakwenda wanayavunja kidogo kidogo, hata ntasharati da'wa ila almadinati waljazira, mpaka da'wa ikaenea Madina na aljazira rahmatullahi alayhi, da'wa yake ikaenea katika miji. Hii ni historia fupi ya hadha al-alim ar-rabbani, mwana wa chuoni huyu. Na hii ni vizuri sana wanafunzi kuijua, hata kwa ufupi kama hivi, kwa sababu mwana wa chuoni huyu anatuhumiwa na tuhuma nyingi sana. Maibadhi wanamtuhumu kwa tuhuma mbaya, sufiyun wanamtuhumu, ikhwaniyun wanamtuhumu, watu harakati wanamtuhumu hadha al-alim, lakini historia yake ya kweli wanaificha kwamba shekhe alikuwa analingania yale ambayo waliokuwa nao manabii waliokuwa kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam na mtume alayhi salatu wasalam vile vile naye. Hilo basi, baada ya utangulizi huu, biidhnillahi tabarak wa taala tutakuja kuingia fi samimi alkitab, na sallallahu bimanni wa karamihi an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yazidana ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.